Pragnienie latem gaś owocem. Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. Teraz soczyste brzoskwinie w ekstracenie 2,99 za kilogram, a cukinia aż 62% taniej. Tylko złoty 89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lipca, jest 14. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące ludzi na Placu Krasińskich i wielkie brawa dla prezydenta Trumpa za chwilę o jego wystąpieniu do Polaków. Kreml już komentuje słowa amerykańskiego prezydenta, które padły w Warszawie. Jutro przy okazji szczytu G20 w Hamburgu prezydent Trump spotka się z prezydentem Putinem. Zakończyło się przed chwilą przemówienie prezydenta Donalda Trumpa na Placu Krasińskich w Warszawie. W nim prezydent podkreślał, że silna Polska to błogosławieństwo dla Europy. Silna Europa to błogosławieństwo dla całego świata. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Co jeszcze Donald Trump mówił Polakom? Kiedy przemawia prezydent Stanów Zjednoczonych, każde jego słowo z uwagą śledzi cały polityczny świat. Tutaj w Warszawie przemówienie prezydenta Donalda Trumpa wielokrotnie było przerywane przez publiczność, która skandowała jego nazwisko, a sam Donald Trump w pierwszej części swojego przemówienia bardzo dużo miejsca poświęcił polskiej historii. Jak mówił, historii chwalebnej, historii, którą podziwia i która jest inspiracją także dla Amerykanów. Jak przypominał, Polska mogła zniknąć z mapy, ale nigdy nie została wymazana z serc jej mieszkańców. Prezydent Trump przypomniał wojnę polsko-bolszewicką 1920 roku, inwazję nazistowskich Niemiec w 1939 roku, no i wreszcie powstanie warszawskie. To niebywały zaszczyt stać w tym mieście, przed tym pomnikiem powstania warszawskiego i zwracać się do narodu, którego tyle pokoleń marzyło o Polsce, bezpiecznej, silnej i wolnej. Ale dziś amerykański przywódca nie zapomniał także o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizowania Ukrainy oraz wspierania wrogich reżimów, takich jak w Syrii i Iranie, i do dołączenia w zamian do wspólnoty odpowiedzialnych krajów w walce ze wspólnymi wrogami w obronie naszej cywilizacji. Później Donald Trump mówił także o bezpieczeństwie energetycznym i tym, że Polska, ale także kraje regionu nigdy nie będą skazane już na jednego dostawcę gazu. Dziękujemy, mówił Marcin Pośpiech. Dodajmy, że wystąpienie prezydenta Trumpa na Placu Krasińskich to ostatni punkt wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. Wcześniej prezydent USA spotkał się w cztery oczy z prezydentem Dudą. Potem obaj uczestniczyli w spotkaniu i rozmowach plenarnych delegacji Polski i Stanów Zjednoczonych, a następnie w szczycie Trójmorza. Do tych spotkań będziemy wracać w kolejnych serwisach i w naszej popołudniowej audycji. Nie wszystkim podoba się wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie. Grupa lewicowych działaczy zorganizowała demonstrację na Rogu Miodowej Schillera. Krytykowali politykę amerykańskiego prezydenta i jego stosunek do kobiet. Kim jest Trump? Przyjaciel ludu niby jest bogatym oligarchą, miliarderem, który dzięki swojej forsie, przez swoje bogactwo, myśli, że może poniżać kobiety. Myśli, że może poniżać tak naprawdę wszystkich, szczególnie niezamożnych ludzi. To jest polityka Trumpa. Polityka wojny, polityka rasizmu, polityka wrogości wobec kobiet. Trumpa nie chcemy! Mury rozbijemy! W demonstracji uczestniczyli m.in. działacze Polski Razem, Inicjatywy Polskiej Partii Zielonych i Pracowniczej Demokracji. Słów prezydenta Trumpa w Warszawie uważnie słucha Moskwa i od razu na nie odpowiada. Zachowanie Rosji nie jest destabilizujące, mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Maciej Jastrzębski. Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą amerykański prezydent stwierdził m.in., że Stany Zjednoczone wraz z Polską wypracowują reakcję na agresywne działanie i destabilizujące zachowanie Rosji. Nie zgadzamy się z taką opinią, oświadczył kremlowski rzecznik. Wcześniej Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa nie może zrozumieć, czego Waszyngton oczekuje od Rosji w dwustronnych stosunkach. Natomiast rosyjscy dziennikarze zwracają przede wszystkim uwagę na udział Donalda Trumpa w szczycie państw Trójmorza. W ich opinii Polska staje się ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych, który jako lider wśród krajów środkowej i wschodniej Europy może mieć wpływ na procesy zachodzące w Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrzu! Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. Trzy strony świata. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Powoli kończy się wizyta Donalda Trumpa w Warszawie. Przypomnę, spotkał się on dzisiaj z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy prowadzone były między delegacjami polską i amerykańską. Obydwaj prezydenci otworzyli szczyt państw uczestniczących w inicjatywie Trójmorza. 15 minut temu prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie do Polaków, które rozpoczęło się słowami: Ameryka kocha Polaków, Ameryka kocha Polskę. Przypomnę, w naszym studiu są dr Ewa Kakier-Springer z Akademii Wistula i Andrzej Krajewski, były korespondent radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Witam Państwa ponownie. Na polskiej części tego przemówienia chciałbym, abyśmy się za bardzo nie skupiali, bo można ją określić, myślę, że takimi słowy, że lekcje odrobione zostały dobrze, jak nie wzorowo. Prezydent jedzie akurat alejami jerozolimskimi, tak, które staną się nowym obiektem turystycznym w Warszawie. Myślę, że trzeba, tam są takie tablice przypominające o barykadach, trzeba je szybko odnowić, powiększyć, bo rzeczywiście to, co powiedział prezydent na temat Polski, zaskoczyło nas wszystkich. To znaczy, żaden amerykański prezydent odwiedzający Polskę nigdy nie powiedział tak wiele, tak dobrze o Polsce i Polakach. On powiedział, że jesteśmy duszą Europy. No, to jest rzeczywiście niezwykłe. Ja myślę, że egzegeza tych słów będzie trwała jeszcze długo. Natomiast rzeczywiście niewiele, ale jednak trochę powiedział do świata. I rzeczywiście może porozmawiajmy o tym. No właśnie, ISIS to pierwszy punkt. Słynny artykuł 5 to punkt następny. No i Rosja, bardzo Rosja, ważne. Punkt trzeci. No, oskarżenia tu padły. Tak, padły. I powtórzenie prośby, wymagania o 2% wydatków na, bo ten artykuł 5 został tak powiedziany, no, w pewnym opakowaniu. To znaczy, to jest powrócenie do tej tezy, która tak niepokoiła, jeśli chodzi o wyborcze wystąpienia Trumpa. Artykuł 5 okej, ale trzeba płacić. Mhm. I w sumie prezydent nieco innymi słowy, ale to powtórzył. Wszyscy jesteście członkami, wszyscy ponosicie odpowiedzialność, wszyscy ponosicie odpowiedzialność za ponoszenie swoich kosztów. Tak, i patrzcie na Polskę, istnieje, maleńki kraj, który jednak prawda, ponosi, wydaje. I ponad to wychodzi, prawda? I w więc Polsce jesteśmy... padł ten artykuł 5, tak, który nie został wymieniony w Brukseli, o czym mówiliśmy jeszcze przed przemówieniem. Więc o tyle oczekiwania się sprawdziły, ale tylko o tyle, tak bym powiedział. Nikt z nas nie spodziewał się aż takiego wystąpienia. Nie, ja myślę, że zastosował starą sztukę, która mówi, jeżeli chcesz, żeby cię słuchali, to mów do nich o nich. W związku z tym powiedział do nas o nas bardzo dużo, jak dotąd żaden prezydent, ale między innymi powiedział też rzeczy ważne, to o czym mówiliśmy. Zagrożenie ISIS i nie ugniemy się, i nie będziemy, i nie otworzymy drzwi dla tych, dla których nie chcemy ich otwierać. To przesłanie było wyraźne i jasne. I druga rzecz, do Rosji bezpośrednio, tutaj, stąd, z tego placu. Nie destabilizujcie świata i nie wspierajcie wrogich reżimów. Z jednoczesnym otwarciem, jak gdyby przejdźcie na dobrą stronę mocy. No, przed spotkaniem Putina to mocne słowa. To myślę bardzo będzie powód do ostrej dyskusji podczas tego spotkania. To, co mówiliśmy przed przemówieniem, że to będzie bardzo formalne spotkanie, że to będzie spotkanie bardzo, no, teraz już można powiedzieć twarde. To chyba tak będzie wyglądało. Zresztą natychmiastowa reakcja Moskwy jeszcze właściwie w trakcie wystąpienia Trumpa o tym mówi. Myślę też, że jeden wątek i troszeczkę jak gdybyśmy zgubili, ale był to wątek, który dla mnie dźwięczał Brukselą, czyli nadmiar biurokracji. Odejdźmy od biurokracji. Nie rządy, tylko ludzie. Nie rządy, tylko rodziny i wartości. Tak, to brzmi wspaniale, ale jest pytanie, jak to przełożyć na konkrety w polityce. Ja myślę, że on nawet nie przekłada działania tego na konkrety, tylko jest to jego jak gdyby obrona przed postawą zachodniej Europy, mówiącej, że jednak nasze, że traktaty powinny być respektowane, a on jak gdyby od drugiej strony mówi, nadmiernie regulujecie. Wspomnienie Ronalda Reagana, który mówił deregulacja, jak najmniej rządu we wszystkim. Na pewno jest to zapowiedź linii politycznej, przecież to jest początek wewnętrznej jego prezydentury. Linii politycznej, prawda? Amerykańskiej. Tak. W sposób skondensowany musieliśmy skomentować to przemówienie, bo prezydent Donald Trump na dłuższą analizę nam nie pozwolił swoim 45-minutowym przemówieniem. Bardzo dziękuję Państwu za to, że chcieliście Państwo być gośćmi podczas tego wydarzenia programu trzeciego. Dr Ewa Kakier-Springer z Akademii Wistula i Andrzej Krajewski, były korespondent radia i telewizji w Warszawie. Za uwagę dziękuję Państwu także Anna Nowakowska, Magda Trzaska, Anna Regulska i Ernest Zozuń, bo wszyscy razem pracowaliśmy nad tym, by sprawnie relacjonować Państwu wizytę Donalda Trumpa w Warszawie. A to była specjalna audycja. Trzy strony świata. Prezydent Donald Trump w Warszawie. W tonacji trójki. Bicycle wheels spinning past the lawn, jumping out of a wood creek in bed, too excited to yawn when the bees buzz down the lane, when the waves were calling my name. One song only childhood could play, but it's written in sand and it's washing away. The bounce of a basketball shot from the pool, the bell of the fireman's fair, hard-working voices you knew you could trust. I thought they'd always be there, but I didn't know. The salt water breeze could turn into snow, but the sounds of summer are still pretty clear. The drums of the ocean beat in my ear. Endless echoes of yesterday, repeat and repeat, but keep getting farther away. Oh, farther away. Sometimes it seems like a life that I never led. I wish I could have said goodnight when my youth went to bed. Now I'm waking up to the hotel front desk, 6 a.m. on the dot. It's 90 degrees and I'm making believe the shower's a pool, but it's not. And I go and I get on the plane, 'cause I know the next city is calling my name. And the sounds of summer I hardly can hear, the hum of the engines clogging my ears. I'm begging my memory to give me a hand, but this flight is ready to land. Dzień dobry Państwu. Peter Sincotti zaczął nasze spotkanie Sounds of Summer. Są źródła, które mówią, że jutro ukazuje się jego nowa, długo oczekiwana płyta. Inne mówią, że w niedzielę. Kto teraz w niedzielę wydaje płyty? Na szczęście znajomy leci jutro do Londynu. Kto wie, może w poniedziałek, wtorek będę mógł powiedzieć więcej na temat tej płyty. Sounds of Summer, Peter Sincotti. Ale właściwie tę audycję sprowokowała wiadomość o tym, że jest nowa płyta zespołu Styx. Tak, nowa płyta zespołu Styx nosi tytuł The Mission, na piosenkę, którą dzisiaj zaprezentowałem, Locomotive. I przyznaję się, że w przypadku takich artystów, których uwielbiam od lat, powiedzmy 40, kiedy ukazuje się nowa płyta, zawsze mam taki niepokój, czy będzie to trzymało, że tak powiem, standardy, czy nie. Ale mogę z czystym sumieniem polecić nową płytę zespołu Styx, The Mission. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Właściwie to ostatnie już chwile prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie, bo jest on już na wojskowym lotnisku Okęcie. Samolot gotowy do startu, by odlecieć do Hamburga, gdzie odbywał się będzie od jutra szczyt największych państw G20. Łączymy się teraz z naszym reporterem. Aleksander Przoniak właśnie jest na wojskowym lotnisku Okęcie. Tak, rzeczywiście kilka minut temu Donald Trump przyjechał razem z całą amerykańską delegacją na płytę lotniska wojskowego. Już wcześniej było wiadomo, że ta uroczystość pożegnania nie będzie miała takiego bardzo oficjalnego charakteru. Wiadomo było, że nie ma w planach żadnych przemówień ani strony polskiej, ani prezydenta Stanów Zjednoczonych. Naszego gościa żegna w tej chwili minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski razem z kilkoma osobami. Tu w tej chwili trwają krótkie rozmowy przed samolotem. Minister spraw zagranicznych wręczy prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego małżonce kwiaty i prawdopodobnie chwilę potem prezydent Stanów Zjednoczonych po prostu wsiądzie do samolotu i odleci do Hamburga. Początkowo ta uroczystość była planowana na godzinę 14, natomiast już od rana wiedzieliśmy, że jest niewielkie opóźnienie, około właśnie 20-minutowe, półgodzinne i także ta uroczystość tutaj pożegnania na warszawskim lotnisku Chopina też się opóźniła. Dziennikarze są tutaj mniej więcej od 2 godzin, więc obserwowaliśmy, jak trwają przygotowania. Wszystko już było zapięte na ostatni guzik, samolot jest gotowy i tak naprawdę czekał na najważniejszego gościa. W tej chwili ta ceremonia już dobiega końca i prawdopodobnie za chwilę prezydent wsiądzie do samolotu, a tylko się pożegna tutaj jeszcze z przedstawicielami strony polskiej. Donald Trump w Polsce był wczoraj od późnego wieczora, dzisiaj w ciągu dnia uczestniczył w obradach państw, szczytu państw inicjatywy Trójmorza. Spotkał się także z polskim prezydentem. No i najważniejszym punktem programu było wystąpienie amerykańskiego prezydenta na Placu Krasińskich w Warszawie, które dopiero co miało miejsce. Kończy się wizyta Donalda Trumpa w Warszawie. Dziękuję Państwu. śmierci Bradley'a Delpa wiadomo było, że nic więcej się nie może zdarzyć, jeśli chodzi o Boston. No a tutaj z 2002 roku Didn't Mean to Fall in Love, takie dalekie echo, More Than a Feeling. Styx, Boston to Kansas. So simple, and we all know where to look. to avoid the question. And if I seem too inconclusive, it's just because it's so elusive. And though I've said it all before, I'll say it once again. Everyone needs something to believe in. So Turn around, it's on the other side, to zespół Kansas. Myślę, że mogę powiedzieć, że w latach 70. miałem taką wielką szóstkę z pominięciem grupy The Eagles, którą i tak często sięgam po nagrania tego zespołu. Pewnie każdy ze słuchaczy mógł mieć zupełnie inną taką szóstkę. Styx, Boston, Kansas, Toto. Toto z czternastki wygląda na to, że będzie 15 płyta, z czego ogromnie się cieszę. Wielka szóstka lat 70. Styx, Boston, Kansas, Toto, Foreigner. Jakie piękne słońce za oknem. To grupa Foreigner. Pora kończyć dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam program naszego spotkania również. Wielka szóstka z lat 70. Styx, Boston, Kansas, Toto, Foreigner. Ciekawy, czy ktoś odgadza na koniec Journey.